พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเขียนถึงกรณีหลวงพ่อปราโมทปาโมโชที่มาหนังสือพิมพ์มติชน21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553เรื่องเหตุเกิดในวงการกรรมฐานโดยพระไพศาลวิสาโลในอดีตนั้นถือกันว่าสมาธิภาวนาหรือการทำกรรมฐานเป็นเรื่องของสงฆ์ส่วนคารวาสนั้นปฏิบัติธรรมด้วยการให้ทานและรักษาศีลก็พอแล้วแม้จนทุกวันนี้เราก็ยังเห็นคารวาสเข้าวัดเพื่อทำบุญเป็นส่วนใหญ่แต่แบบแผนดังกล่าวดูเหมือนจะจำกัดเฉพาะชาวพุทธไทยเอกลักษณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเมื่อไปเยือนวัดในยุโรปหรืออเมริกาที่มีชาวพุทธหลายเชื้อชาติให้ความศรัทธานับถือในขณะที่ชาวพุทธไทยนิยมมาถวายอาหารแก่พระสงฆ์แล้วก็ลากลับชาวพุทธชาติอื่นโดยเฉพาะชาติตะวันตกกลับสนใจฟังธรรมะและทำสมาธิกันอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคารวะที่สนใจทำกรรมฐานมีจำนวนมากขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่โดดเด่นในแวดวงชาวพุทธไทยตามสำนักต่างๆมีคารวาสมาทำสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดอบรมกรรมฐานกันเองบ่อยครั้งก็มีคารวาสเป็นอาจารย์กรรมฐานปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นควบคู่กับความสนใจฝ่ายศึกษาธรรมทั้งจากการอ่านและการฟังอย่างแพร่หลายจนหนังสือธรรมะกลายเป็นหนังสือขายดีขณะที่หน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจก็มีการบรรยายธรรมอย่างสม่ำเสมอความเครียดความรุ่มร้อนในจิตใจและความรู้สึกว่างเปล่าในชีวิตทั้งที่เต็มไปด้วยวัตถุสิ่งเสพและความสะดวกสบายเป็นสาเหตุสำคัญที่ผลักดันให้ผู้คนหันมาหาความสงบจากพุทธศาสนาแต่ผู้คนยากจะค้นพบคำตอบจากพุทธศาสนาได้หากไม่มีผู้บอกทางที่สามารถสื่อสารกับคารวะได้อย่างถึงแก่นครั้นค้นพบแล้วจะลงมือปฏิบัติหรือไม่ก็ยังขึ้นอยู่กับผู้บอกทางว่าได้นำเสนอการปฏิบัติที่สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือทำได้จริงหรือไม่แต่เท่านั้นยังไม่พอที่ขาดไม่ได้สำหรับคนสมัยใหม่ก็คือจะต้องเป็นการปฏิบัติที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันยิ่งเป็นวิธีการที่ลัดสั้นตรงถึงเป้าหมายก็ยิ่งได้รับความนิยมปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพระอาจารย์ปราโมทปาโมโชเป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดในการชักนำให้คารวาสโดยเฉพาะคนชั้นกลางหันมาทำกรรมฐานกันอย่างจริงจังและแพร่หลายชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคนเหล่านี้มีเป็นจำนวนมากที่ไม่เคยเห็นตัวท่านหรือได้รับการชี้แนะจากท่านโดยตรงหรือแม้แต่ฟังคำบรรยายจากปากของท่านหลายคนอยู่ไกลถึงต่างประเทศด้วยซ้ำแต่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แนะของท่านอย่างต่อเนื่องเท่าที่ทราบมีเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลดีจากการปฏิบัติความสำเร็จดังกล่าวหากจะใช้คำนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะซีดีซึ่งสะดวกแก่การเผยแพร่ในหลายช่องทางรวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตทำให้เข้าถึงคนชั้นกลางจำนวนมากแม้หนังสือของท่านจะพิมพ์เผยแพร่มิใช่น้อยแต่เชื่อว่าผู้คนรู้จักพระอาจารย์ปราโมทผ่านซีดีมากกว่าหนังสือและที่ศรัทธาปฏิบัติตามแนวทางของท่านก็เพราะซีดีมากกว่าหนังสือเช่นกันอย่างไรก็ตามเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นน่าจะได้แก่แนวทางการปฏิบัติของท่านที่เน้นการดูจิตหรือตามรู้สภาวะและอาการต่างๆของจิตด้วยใจที่เป็นกลางไม่กดข่มอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาและไม่แทรกแซงหรือควบคุมบังคับจิตเพื่อให้เกิดความสงบซึ่งรวมถึงการไม่กำหนดหรือเพ่งที่รูปหรือนามใดๆกล่าวอีกในหนึ่งคือรู้โดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น วิธีการดังกล่าวซึ่งเรียกอีกอย่างว่าจิตตานุปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน4เหมาะกับคนชั้นกลางซึ่งมีนิสัยคิดฟุ้งปรุงแต่งมากจนยากที่จะทำใจให้สงบดิ่งลึกอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่เลือกสถานที่และบรรยากาศทำให้กรรมฐานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้โดยไม่ต้องหลีกเร้นไปอยู่ป่าหรือเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมด้วยเหตุนี้หลายคนที่นำวิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติจึงเห็นผลได้เร็วคือมีสติรู้ตัวมากขึ้นจิตใจปลอดโปร่งกว่าเดิมเห็นกายและใจชัดขึ้นการบอกกล่าวจากปากต่อปากโดยมีซีดีคำบรรยายของท่านเป็นสื่อการสอนทำให้ผู้คนหันมาปฏิบัติตามแนวทางของท่านมากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ที่เคยปฏิบัติแนวอื่นแต่ไม่ก้าวหน้าเพราะใช้วิธีเพ่งหรือบังคับจิตจนเครียดจุดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือการสอนของท่านซึ่งนำเสนอแนวทางดังกล่าวในฐานะที่เป็นวิถีสู่ความพ้นทุกข์จากการดูจิตสู่การเห็นรูปและนามด้วยสติตามมาด้วยการเห็นรูปและนามด้วยปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์จนละวางความยึดติดถือมั่นว่ารูปและนามเป็นตัวตนคำสอนของท่านพูดถึงการบรรลุธรรมการหลุดพ้นและมรรคผลนิพพานบ่อยครั้งไม่ใช่ในฐานที่เป็นสิ่งเหลือวิสัยของมนุษย์หากเป็นอุดมคติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และควรทำให้ได้ในชีวิตนี้คำสอนดังกล่าวได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากซึ่งเคยไกลวัดหันมาสนใจพระนิพพานกล่าวได้ว่าไม่มีใครที่สามารถจุดประกายให้คฤหัสถ์ยุคนี้ปรารถนาและบำเพ็ญเพียรเพื่อพระนิพพานได้มากเท่ากับพระอาจารย์ปราโมชแนวทางปฏิบัติและเนื้อหาคำสอนของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้นสามารถหาอ่านได้ไม่ยากจากหนังสือของท่านแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏในหนังสือก็คือวิธีการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งจะประจักษ์ได้ก็จากการไปฟังการบรรยายของท่านตามสถานที่ต่างๆเท่านั้นนั่นก็คือการบรรยายด้วยถ้อยคำที่เข้าใจง่ายเป็นกันเองและที่ขาดไม่ได้ก็คือการทักจิตผู้ที่มาส่งกันบ้านว่าหลงไปแล้วหรือกำลังเพ่งหรือตื่นแล้วเชื่อว่าวิธีนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมาฟังคำบรรยายของท่านอย่างเนืองแน่นทุกครั้งเพราะต้องการสอบถามให้แน่ใจว่าตนปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของท่านหรือไม่สำหรับผู้ฟังคนอื่นๆการทักจิตของท่านยังช่วยให้เข้าใจการปฏิบัติตามคำสอนของท่านดีขึ้นเนื้อหาและบรรยากาศส่วนนี้ถูกถ่ายทอดลงซีดีซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในวงกว้างกว่าหนังสือไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทักจิตของท่านย่อมทำให้ศิษยานุศิษย์รวมทั้งลูกศิษย์ทางซีดีเห็นท่านอยู่ในสถานะพิเศษเหนือคนธรรมดาดังนั้นจึงเกิดศรัทธาประสาทะในตัวท่านมากขึ้นหากนี่เป็นจุดแข็งมันก็เป็นจุดอ่อนในเวลาเดียวกันเพราะเป็นเหตุให้ท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่อยมาโดยเฉพาะจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติของท่านจนถึงจุดหนึ่งก็ขยายตัวเป็นการต่อต้านท่านอย่างชัดเจนที่น่าประหลาดใจคือแกนนำหลายคนเคยเป็นลูกศิษย์หรือผู้สนับสนุนคำสอนของท่านอย่างแข็งขันมาก่อนเหตุผลข้อหนึ่งที่ผู้ต่อต้านใช้ในการโจมตีท่านก็คือการอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมล้ำมนุษย์หรือคุณวิเศษที่เหนือปุถุชนซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงการอวดอ้างว่าเป็นอริยบุคคลการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดตามพระวินัยหากอวดคุณวิเศษดังกล่าวทั้งที่ตนเองไม่มีผู้อวดนั้นย่อมขาดจากความเป็นพระกรณีพระอาจารย์ปราโมชนั้นแม้ท่านจะแสดงให้เห็นว่ามีการทักจิตอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยากที่จะชี้ชัดว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมตามที่ระบุในพระวินัยแม้จะตีความเช่นนั้นแต่ถ้าท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวจริงก็เป็นอาบัติเล็กน้อยจะว่าไปแล้ววิธีการดังกล่าวครูบาอาจารย์หลายท่านทั้งอดีตและปัจจุบันก็ทำเป็นอาจินส่วนที่กล่าวว่าท่านอวดอ้างเป็นอริยบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของการตีความจากคำบรรยาย เมื่อท่านพูดถึงสภาวะหรือสิ่งที่พบเห็นจากการปฏิบัติที่ผ่านมายังไม่มีการอ้างคำพูดใดๆของท่านที่เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างชัดเจนหากไม่นับสาเหตุส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนไม่มากนักแล้วมูลเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งที่ขยายวงน่าจะเป็นเพราะแนวทางการปฏิบัติและวิธีการสอนของท่านนั้นขัดกับแบบแผนที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิมอาทิการดูจิตโดยไม่เน้นที่รูปแบบการทักจิตผู้ปฏิบัติในที่สาธารณะท่ามกลางผู้คนนับร้อยแทนที่จะทำในที่ระโหฐานการสอนกรรมฐานโดยไม่เน้นพิธีรีตองไม่มีพิธีขอกรรมฐานและใครจะแต่งตัวมาฟังธรรมที่สำนักของท่านอย่างไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องแต่งขาวและไม่มีการสวดมนต์รับศีลซึ่งแม้ถูกจริตคนหนุ่มสาวแต่ไม่เป็นที่นิยมของคนแก่วัดยิ่งกว่านั้นการที่ท่านวิจารณ์การปฏิบัติที่เน้นการเพ่งกำหนดหรือควบคุมบังคับจิตอันเป็นที่นิยมในหลายสำนักยอมทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านท่านแต่ปฏิกิริยาดังกล่าวจะไม่มากหากลูกศิษย์ยังคงปฏิบัติในสำนักดังกล่าวแทนที่จะแห่กันไปปฏิบัติตามแนวทางของท่านหรือกลับมาตั้งคำถามกับการปฏิบัติของสำนักเดิมแม้แกนนำในการต่อต้านจะเป็นคารวาสแต่เชื่อว่ามีพระจำนวนไม่น้อยสนับสนุนหรือขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังเพื่อความเป็นธรรมควรกล่าวด้วยว่าหลายท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ใจบางท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ส่วนใหญ่รับไม่ได้กับแนวทางการปฏิบัติและวิธีการสอนของพระอาจารย์ปราโมทซึ่งหลายท่านมองว่าเป็นพระที่ยังมีพรรษาน้อยและปฏิบัติสวนทางกับธรรมเนียมหลายประการพระป่าโดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นข้อกล่าวหาอีกประการหนึ่งซึ่งร้ายแรงมากในสายตาของพระป่าก็คือการดัดแปลงคำสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งในที่นี้หมายถึงหลวงปู่ดูลอตุโลพระอาจารย์ปราโมทเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคำสอนของหลวงปู่ดูลและนำคำสอนของท่านมาเผยแพร่โดยอธิบายให้เข้าใจได้อย่างมีระบบทำให้หลวงปู่ดูลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่คนรุ่นใหม่อย่างไรก็ตามอรรถาธิบายของท่านนั้นไม่ตรงกับที่ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลหลายท่านเข้าใจหลายท่านเชื่อมั่นว่าท่านเข้าใจหลวงปู่ดูลได้ถูกต้องกว่าจึงไม่พอใจพระอาจารย์ปราโมทที่สอนผิดครูจนบางครั้งถึงกับกล่าวหาพระอาจารย์ปราโมทว่าเป็นศิษย์คิดล้างครูสำหรับท่านเหล่านี้คำสอนของหลวงปู่ดูลเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ในรูปแบบเดิมหรือถ่ายทอดตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดมองในแง่หนึ่งความขัดแย้งกรณีพระอาจารย์ปราโมทเป็นความขัดแย้งระหว่างใหม่กับเก่าไม่ต่างจากความขัดแย้งระหว่างพระอาจารย์พรหมวังโสกับสำนักหนองป่าพงกรณีบวชภิกษุณีจะพูดว่าโดยพื้นฐานแล้วนี่คือความขัดแย้งระหว่างแนวปฏิรูปกับแนวอนุรักษ์นิยมก็ย่อมได้ซึ่งเป็นธรรมดาในทุกวงการและเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยเมื่อ60ปีก่อนท่านอาจารย์พุทธทาสก็เคยถูกโจมตีว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพราะการสอนที่แปลกใหม่ของท่านที่กระตุกความรู้สึกของผู้ฟังเช่นกล่าวว่าพระรัตนตรัยหากนับถือไม่ถูกต้องก็เป็นภูเขาขวางกั้นทางสู่พระนิพพานแต่ความขัดแย้งเป็นแค่ความแตกต่างที่ไม่ควรนำไปสู่ความแตกแยกหรือการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันที่สำคัญก็คือไม่ควรให้ความโกรธเกลียดหรือกลัวเป็นตัวผลักดันการกระทำเมื่อมีความแตกต่างทางความคิดหรือการปฏิบัติควรโต้กันด้วยเหตุผลแทนที่จะใช้วิธีโจมตีใส่ร้ายหรือข่มขู่คุกคามแม้จะทำด้วยความปรารถนาดีคือเพื่อปกป้องธรรมะแต่หากใช้วิธีอธรรมแล้วผลร้ายย่อมตกอยู่กับธรรมะอย่างไม่ต้องสงสัย ทความโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลจากมติชน21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553เสียงอ่านโดยโจโฉ